Siema, Zbolnik! Stolat, stolat! Stolat! Jak zabawa? Jak zabawa trwa! Ja no. Coś sobie przeciąg, nie? Weź tę klatkowskę. Przeciąg. Co tam? Przychodzi do mnie ostatnio Pietruszka i mówi, że... Panie prezesie... Pietruszka, co? Żyjesz? Pietruszka. Żyje i mówi... Chyba sobie się żartujesz. I mówi tak, panie prezesie, ja nie mogę klubu opuścić, bo klub w tarapatach. No bo on te... On to umie zażartować. Te. Kłondo, tak? Kłondo. Sajboniek. No, może napijemy się. Napijmy. Nie? No to ziomy, zdrowie. Ulało się! Ziom, uważaj, ziom, kurwa. Ulało się, dziecko. Jaszczok, co ty? Ochy stary. Bonik przyjechał, że... Bonik, 100 lat w ogóle. Talad. Jeszcze raz, pionalek, sztama. Czy nie było sztama, stary, tak nam cię brakowało. Mieka, na czy nie było? Ale w ogóle co, no jak? Szemrasz trochę, jak tam jest? Gówno, zakłopotany się czuję. Ale jak zielony sprawa stoi? Zielony w porządku. Kółko na środku, bramka po jednej, bramka po drugiej. Ale, no nie, głupa nie rób. Ty jajcasz. Ale ja lubię się zapalić. Nie mów, że z brązowym to Onisadebę. Onisadebę ze czarny. Nie no, teraz to pojechałeś. Ziom, elo. Uno, do, tre, cuatro. O, chłopaki, słuchaj, co jest? Przebój leci. Radio. Stary chłopaki tak jadą, numer jeden. Znam człowieku i oddaję głos. Puści bora mi. Radco, amorozo, precioso, też puści bora mi. Też puści bora mi. Un bambino, poclino, bellissimo, puści bora mi. Puści bora mi. Una spaghetteria italiana bez bocciana, puści bona mi, puści bona mi. Oh Marcello, che bello, che prezioso, che maroso, bona mi, puści bona mi. E pusci bona mi, pusci bona mi, bona mi. Un ragazzo amoroso, prezioso, che spusci bona mi. E pusci bona mi. Un bambino poclino, bellissimo, pusci bona mi. Pusci bona mi. Puść ona mi. Dobrze. A ja. Dojdź zabawnie. Dojdź zabawnie. Pinie. Różnuj. No, jakby się zdziwał. Sorry, to się podrapałem po jajkach, ale... Trudno, co robić? Ciężko jest, bywa. Bywa ciężej jest. Ale ładną se gablotę zrobiłeś. Ładny grafit. Co robić? Patrz na moją, słaba. Nie bądź taka skromna. Czwóreczka, nie? Czwóreczka. Moja szóstka, no co tu ładny jest? Twoja, mówię, że... Twoje to znam na pamięć, ziom. No pamiętasz, że go widzieliśmy w bagażniku? Ale jajca były. Nie, ja. Pijany był. Ja to do tej pory polewam. Nie, stary, to jest pierwszy dom. Ja myślałem, a on nie pamięta. Kurwa tych. O, widzę, że salałeś. Jerzynka. No poszedł teraz. Szampana. I kawior. Jedna kochana. Jest okazja. Takie spotkanie? Na banie. Dobrze, że przedzwoniłeś, bo ja miałem do ciebie dzwonić. Rychło w samą porę. Jak raz miałem do ciebie dzwonić, gdyż pomyślałem, żebyśmy się spotkali. Jak raz ja zadzwoniłem? Słusznie. Jak przydryniłem. A ja mówiłem, ja coś czułem, że ja Boniek przekręci. Wiedziałem, że wtrafisz, wiedziałem, że w serce. Ja coś czułem, że Boniek coś przekręci, nie? Zresztą ci wczoraj mówiłem, że Boniek jak raz przekręci. Tak. Z Bońkiem nigdy nic nie wiadomo. Jesteś elo charakterny ziom. Ziomej. To jest. Ja zapamiętam twój przydomek. Raczej powinieneś. Zrobić o, logo! Elo! Woo! Cześć chłopaki! No co jest? Cześć logo, siema, co jest? Logo, widziałeś, Bonik przyjechał, logo, zobacz, kurwa, Bonie! Słuchaj czasu, kurwa. To Tola. Co tam u ciebie? O, ty to się umiesz bawić. Daj. Zauważać. Bonik, jak tam w zielonym biznesie? W porządku, w zielonym. Bonik frajerów nie zatrudni. Ej, ja to miałem do ciebie taki mały biznes, bo teraz robię z taką jedną laską i ona ma data. I czy on by tam nie mógł u ciebie trochę pobiegać, żeby się od wojska wydygać? A to zależy, czy ma duże cycki. Ona, czy nie duże. Boniek, ty mnie znasz, ze mną nie zginie. Nie, nie. Miej mnie to. Nadzieje. Tak jest. I cały czas trzeba uważać. Kurwa, psy! Do klatki! Chłopaki! Jeba! Spierdala! Weź, wysuń się taką bata, kurwa! Dawaj, spierdala! Dobra!